نصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وبارك وسلم وصلي عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال المتهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم سمردا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ تن تحفہ تن درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور ناتہائے مبارکہ کے بعد درس قرآن اور ترجمۃ القرآن کے سلسلہ میں الحمدللہ پانچواں پارہ اور سورۃ النساء کی آج 113ویں آیت کریمہ سے طور کا کہ مسلمانوں کو بہکا دیں، مسلمانوں کو گمراہ کر دیں اور راہ ہدایت سے ہٹا دیں۔ ان کی ہر وقت یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمان جو ہیں وہ دین اسلام سے دور ہوتے جائیں۔ تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ اپنے نفس پر ہی کرتا ہے، اللہ کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ تو فرمایا ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ، اے میرے محبوب، اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اگر آپ کو نبوت اور آپ کو شان و عظمت عطا نہ کی گئی ہوتی، تو لہمت عیسط منہم، منافقین کا ایک گروہ تو یہ چاہتا ہے، ان کا تو یہ ارادہ ہے ان یضلوا، کہ وہ آپ کو راستے سے ہٹا دیں۔ کفار کا کچھ گروہ، کچھ لوگ آئے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اور آقا کریم سے عرض کی کہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک سال ہم اپنے بتوں کی پوجا کریں گے اور ایک سال آپ کے رب کی پوجا کریں گے، آپ ہمارے ساتھ معاہدہ کر لیجئے کہ ہم آپ کے رب کو برا نہیں کہیں گے، آپ ہمارے بتوں کو برا نہ کہیں، ان کی برائی نہ کریں۔ تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذہن میں خیال آیا کہ اگر بتوں کی برائی نہ کی جائے تو ممکن ہے یہ توحید میں آ جائیں، اور جب توحید میں آ جائیں گے تو خود بخود بتوں سے ان کو نفرت ہو جائے گی۔ تو ابھی یہ ذہن شریف میں خیال آنا تھا کہ اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ محبوب پر یہی میرا فضل اور رحمت ہے کہ چند منٹ اور سیکنڈ کے لیے بھی بتوں کی تعریف اور غلط کو سچ جھوٹ کو سچ قرار نہیں دینا. تو فرمایا اگر ہے میرے محبوب یہ فضل و رحمت نہ ہوتی تو منافق تو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو مسلمانوں میں ویسی رکھنا اندازی کرتے ہیں, مسلمانوں میں اس طریقے سے وہ شرائط کرتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا. تو کہا یہ اے میرے محبوب آپ پر اور آپ کی امت پر اللہ کا فضل اور رحمت ہے, اب جو صحیح امتی ہے وہ وما یضلون اس کو تو وہ گمراہ نہیں کر سکیں گے, اے پیارے محبوب آپ کو بھی وہ نہیں بہکا سکیں گے الا انفسہم, ہاں منافق جو ہیں وہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کرتے ہیں, خود ہی گمراہ ہوتے ہیں اور آپ کا کچھ نہیں بگاڑیں گے اپنا ہی تو کچھ بگاڑیں گے. وما یضرونک من شیء آپ کو کوئی کسی قسم کی وہ تکلیف نہیں پہنچا سکتے. مومن اگر ایمان کے ساتھ اپنی جگہ قائم رہے تو منافق اور کافر اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. تو کہا محبوب یہ سارے منافق اور کافر تمہاری مخالفت کرتے ہیں دشمنی کرتے ہیں لیکن وہ کچھ بھی آپ کا بگاڑ نہیں سکیں گے. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور اے میرے محبوب ہم اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت اتاری ہے نازل کی ہے. کتاب یعنی قرآن پاک اور حکمت دانائی احادیث مبارکہ سنت طیبہ, تو یہ اللہ جل مجد الکریم نے کتاب کے ساتھ حکمت بھی عطا کی ہے, کتاب کے ساتھ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سنت بھی عطا کی ہے. جیسے کتاب کا ماننا ضروری ہے ایسے آقا کی سنت کا ماننا بھی ضروری ہے. جو صرف کتاب کو لے لیا پکڑ لیا اور سنت رسول کو چھوڑ دیا گمراہ ہو گیا. اسی لیے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو اللہ جل مجد الکریم نے مجھے کتاب دی اور کتاب کے ساتھ مجھے احادیث اور سنت بھی دی, تم میں سے کوئی ایسا شخص نہ ہو جو پیٹ بھر کر اپنی بستر پہ تکیہ لگا کر بیٹھا ہو اور کوئی آ کر کہے کہ آقا کریم نے یوں فرمایا تو وہ کہے نہیں مجھے رسول کی حدیث کی ضرورت نہیں, مجھے محبوب کی سنت کی ضرورت نہیں, بلکہ میں تو صرف قرآن کو پڑھوں گا. تو اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خبردار ایسا نہ ہو کہ تم سنت کو چھوڑ کے صرف کتاب کے پیچھے پڑ جاؤ. سنت بھی ایسے ہی علم ہے جس طریقے سے کتاب علم ہے. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ تو عالم ہے, عالم الغیب ہے, اللہ تو حکیم مطلق ہے, اللہ تو علیم مطلق ہے. تو جب اللہ تو قیامت تک آنے والی چیزیں جانتا ہے, اللہ کو تو یہ علم ہے کہ مسلمانوں کی بھلائی کے لیے میں نے کیا نازل کرنا ہے, تو کتاب پر تو علم ضروری ہوا, سنت پر عمل کیوں ضروری ہوا؟ کیونکہ قانون وہی بنائے گا جو قانون کو جانتا ہوگا, جو آنے والے حالات کو جانتا ہوگا. تو یہ ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ بھئی اللہ تو چونکہ عالم الغیب ہے اور یہ کتاب چلنی ہے, دین چلنا ہے قیامت تک, اللہ کو تو قیامت تک جو کچھ ہونا ہے اس دور میں آپ آئے اور آ کر تشریح لے گئے, کتاب ہمیں دے گئے. اب کتاب کو اس دور کے مطابق فتویٰ دیتے تھے, دور کے مطابق بتاتے تھے, لہٰذا آپ کے جانے کے بعد آپ کی سنت کی ضرورت نہیں رہتی معاذ اللہ استغفر اللہ. تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ, اے محبوب ہم نے ہر اس چیز کا علم آپ کو دے دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. چونکہ فتویٰ دینے کے لیے قیامت تک کے لوگوں کی بھلائی کے لیے وہ چیزیں جو آپ کے علم میں نہیں تھیں اور امت میں پیش آنی نہیں تھیں تو ان کا علم ضروری تھا, اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ, اے میرے محبوب میں نے ہر وہ چیز آپ کو سکھلا دی, ہر اس چیز کا علم آپ کو دے دیا جس کا علم بھی آپ کو نہیں تھا. اب آپ خود سوچتے جائیں کہ کس کس چیز کا علم جو تھا وہ نہیں تھا. تو اللہ کہتا ہے جس چیز کا بھی ہے میرے محبوب آپ کو علم نہیں تھا, مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ, ہر وہ چیز جو آپ کے علم میں نہیں تھی ہم نے اس کا علم آپ کو عطا کر دیا. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا, اور یہ اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے. تو اس کا مطلب ہے آقا کا علم رب کا فضل ہے, جو آقا کے علم کو نہیں مانتا وہ آقا کریم پر رب کے فضل کو نہیں مانتا. رب نے کہا ہم نے علم دیا اور یہ اللہ کا فضل ہے، اور چونکہ کائنات کا علم دیا لہذا یہ فضل عظیم ہے۔ تو اب یہ کہنا کہ اللہ کے نبی کو فلاں چیز کا پتہ نہیں، فلاں چیز کا پتہ نہیں، بھائی جس چیز کا بھی پتہ نہیں تھا اللہ کہتا ہے میں نے اس چیز کو ہی بیان کر دیا، علم دے دیا۔ اب آپ نکالیں کون سی چیز ہے جو اللہ نے نہیں سکھلائی۔ اللہ تو کہتا ہے کہ مثلا ماں کے پیٹ میں کیا ہے، نہیں پتا تھا، اللہ کہتا ہے میں نے علم دے دیا۔ کل کیا ہوگا، نہیں پتا کسی کو، اللہ کہتا ہے میں نے محبوب آپ کو بتا دیا۔ کوئی کب اور کل کیا کرے گا اور کہاں مرے گا، اے میرے محبوب میں نے علم آپ کو دے دیا۔ قیامت کب آئے گی، بارش کب ہوگی، اے میرے محبوب میں نے آپ کو علم دے دیا۔ اس چیز کا بھی علم نہیں تھا۔ اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے اے میرے محبوب میں نے اس چیز کا علم ہی آپ کو دے دیا۔ اب علم جب عطا کر دیا تو کیا آپ کسی کو آگے دیتے بھی ہیں یا نہیں دیتے؟ تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا وما ہوا علی الغیب بدانین، میرا یہ محبوب غیب بتانے میں بھی بخل نہیں کرتا، چونکہ میں نے اس کو غیب علم عطا کیا ہے، لہذا یہ غیب بتانے کی کسی کو بخل نہیں کرتا، بلکہ یہ غیب بتاتا بھی ہے۔ تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا محبوب میں نے جو تمہیں علم دیا تو یہ علم کیا ہے، یہ اللہ جل مجد الکریم کا بہت بڑا فضل ہے آپ پر، بہت عظیم فضل ہے آپ پر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رب کا فضل عظیم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کا انکار اللہ کے فضل عظیم کا انکار ہے۔ اب آگے اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی مجلس میں بیٹھنے کے آداب، مسلمانوں کے آپس میں بیٹھنے کے آداب۔ دیکھیے ہمارا قرآن کیسے ایک ایک چیز بیان کرتا ہے، انسان کی زندگی کی ایک ایک لمحے کو قرآن جو ہے وہ سیدھا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ ہمیں آج قرآن سے معاذ اللہ محبت نہیں رہی، ہم آج قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور ہمیں بے حیائی میں لذت آتی ہے، گانے بجانے میں لذت آتی ہے، اخبارات اور ناول پڑھنے میں لذت آتی ہے، لے کر ہمیں قرآن پاک پڑھنے سے الجھن ہوتی ہے۔ چند منٹ کے لیے سننا بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، ساری ساری رات ٹی وی وی سی آر پر بیٹھ کر بے حیائی میں بیٹھ کر گزار دیتے ہیں، لیکن چند منٹ قرآن سننے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا اور ہمارا ذہن گوارا نہیں کرتا۔ دیکھیے کتنا پیارا انداز اور کتنی پیاری بات اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم، اور یہ اکثر کے مشوروں میں چھپ بھلائی نہیں ہوتی۔ نجوا کہتے ہیں کہ مجلس بیٹھی ہو اور دو آدمی ایک دوسرے کے کان میں باتیں شروع کر دیں، جیسے عام طور پہ ہوتا ہے کہ مجلس بیٹھی ہے، دو آدمی خاموشی سے بات شروع کر دیتے ہیں، ایک آدمی دوسرے کے کان میں بات شروع کر دیتا ہے، یہ کانا پوسی جو ہے یہ اسلام میں قطعاً ناپسند ہے۔ کہاں تین آدمی بیٹھے ہوں تو دو آدمی علیحدگی میں ان کے سامنے بات نہ کریں، زیادہ بیٹھے ہیں تو دو آدمی علیحدگی میں آہستہ سے بات نہ کریں، اس سے کئی الجھنیں پیدا ہوتی ہیں، کئی نفاق پیدا ہوتے ہیں، کئی غصے پیدا ہوتے ہیں کہ آدمی جو پاس بیٹھا وہ سوچتا ہے پتہ نہیں میرے خلاف کو بات کر رہا ہے، اس کے ذہن میں ایک حسد سا بغض سا پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اس بغض کو پیدا ہی نہیں ہونے دینا چاہتا۔ اللہ پہلے ارشاد فرماتا ہے خبردار، جب محفل بیٹھی ہو، جب مجلس بیٹھی ہو تو ایک دوسرے کے ساتھ آن میں بات کرنا یا ایسری سے بات کرنا، گشی کرنا یہ منع ہے۔ خاطر چونکہ ہوا ایسا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل پاک ہے، کچھ لوگ آپس میں آہستہ آہستہ باتیں کرنے لگے جیسا عام طور پہ ہوتا ہے، تو اللہ جل مجد الکریم نے فوراً آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھلاتے ہوئے کہا خبردار، میرے محبوب جب بول رہے ہوں، میرے محبوب کی جب محفل ہو تو تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپس میں تم گفتگو شروع کر دو، آپس میں تم ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشی شروع کر دو۔ یہ سرگوشی تو عام محفل میں بھی منع ہے، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھ کر سرگوشی کرنا اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کو دھیان سے نہ سننا، یہ بہت بڑی یعنی گستاخی سی تھی، اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے منع فرما دیا، کہا خبردار۔ اور یہ یاد رکھا جائے کہ سرگوشی کرنا عام لوگوں میں بھی یہ منع ہے، اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا ان سرگوشیوں میں، اس کانا بھوسی میں کوئی بھلائی نہیں ہے، ہاں الا من امر بصدقہ، ہاں اگر کوئی کسی کو صدقے کا حکم دے، او معروف یا نیکی کا حکم دے، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں میں صلح کرانے کی بات ہو، یعنی ایسا کوئی مسئلہ ہو جائے کہ لوگ دو دوست لڑ پڑے ہیں تو ایک دوسرے کو آئسگی سے کہتا ہے میری محفل بیٹھی ہے ان کی صلح کر دیں، یا کوئی آدمی اگر برائی کرنا چاہتا ہے تو اس کو آئسگی سے سمجھا دیا جائے، یا اس طرف اس طرح کو دیکھ رہا ہے تو اس کو آئسگی سے بتا دیا جائے کہ بھائی یہ تو کیا کر رہا ہے، نیکی کی محفل ہے، اس طرف دھیان رکھ، اس طرف خیال رکھ، یا کسی کو صدقے کا حکم دے دیا جائے. تو فرمایا ایسی سرگوشی جائز ہے جس میں نیکی کا حکم ہو، جس میں بھلائی کا حکم ہو، جس میں لوگوں کی صلح کرانے کا حکم ہو. کیونکہ یہ صلح تو ایک آپ کو پتا ایسا مسئلہ ہے کہ دو مسلمانوں کی صلح کرانے کے لیے تو جھوٹ بولنا بھی جائز قرار دیا گیا ہے کہ دو مسلمان اگر آپس میں ناراض تو ان کی صلح کرانے کے لیے اگر تم لوگوں کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے تو جھوٹ بھی بول دو. کیونکہ یہ اصلاح ہے بین الناس، لوگوں کے درمیان آج کل الٹ صاحب ہو گیا ہے، ہم لڑانے کے لیے تو جھوٹ بولتے ہیں، صلح کرانے کے لیے جھوٹ نہیں بولتے. ہم صلح کے لیے تو کہتے ہیں کہ جی جھوٹ نہیں بولتا، اس نے آپ کی برائی کی تھی، اس نے آپ کو ہلکی دی، اس نے آپ کو آپ کی غیبت کی تھی، اس نے آپ کو گالی دی تھی. جہاں نہیں بولنا چاہیے وہاں سچ بول رہے ہیں، جہاں سچ بولنا چاہیے وہاں جھوٹ بول رہے ہیں. چاہیے یہ کہ اگر کسی کے سامنے کسی کو کوئی گالی دے بھی تو جب پتا چلے تو کہے نہیں نہیں اس نے میرے سامنے گالی نہیں دی، وہ تو کوئی اور بات کر رہا تھا. ہم گالی نہ بھی دی تب بھی کہتے ہیں ہاں جی فلاں نے آپ کو گالی دی تھی. تو لوگوں کے درمیان صلح کرانے میں جھوٹ بولنا جائز ہے. جہاں صلح کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں جی ہم جھوٹ تو نہیں بولتے، اس نے واقعی بڑی زیادتی کی تھی، اس نے واقعی گالیاں دی تھی. اور جہاں یہ کہنا چاہیے کہ گالی دی وہاں نہیں کہتے، اور جہاں نہیں کہنا چاہیے وہاں کہہ دیتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے کہ لوگوں کے درمیان اصلاح کرانے میں اگر تم یعنی سرگوشی کرو تو وہ جائز ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جس شخص نے یہ کام کیا اتباع مرضات اللہ، اللہ کی مرضی چاہتے ہوئے، اللہ کے خوشی چاہتے ہوئے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اس کو ہم اجر عظیم عطا فرمائیں گے. یعنی جس نے نیکی کا حکم دیا، جس نے مسلمانوں میں صلح کرانے کے لیے سرگوشی کی، یا کسی کو صدقے کا حکم دیا، خود صدقہ کیا، اور یہ سب کچھ دکھلاوے کے لیے نہیں کیا بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، اللہ کی مرضی کے لیے کیا ہے، خالص لوجہ اللہ کیا ہے. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے ہم اس کو عن قریب بہت بڑا اجر دیں گے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ. اللہ ارشاد فرماتا ہے جو رسول اللہ کا خلاف کرے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے، اس کے بعد کہ اس پر حق کا راستہ کھل چکا، ایسا آدمی جس کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت ظاہر ہو چکی، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے معجزات ظاہر ہو چکے، آپ کی شان و عظمت واضح ہو چکی، آپ کا حسن و جمال ہر طرف آشکار ہو چکا، اب وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، اب جو ان میں عیب جوئی کرے، اب جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے، آپ کے دل کو تکلیف پہنچائے اور آپ کے حکم کی مخالفت کرے، اور وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے علاوہ کوئی راستہ ڈھونڈ لے، جہاں جس راستے میں مومنوں کی اکثریت چل رہی ہے اس راستے کو اگر آدمی چھوڑ دے تو اللہ کہتا ہے نولی ہے نا تولا، ہم اس کے حال پر اس کو چھوڑ دیں گے. اگر تو مومنوں کو چھوڑ کر نئی راہ نکال رہا ہے، اگر جماعت کو چھوڑ کر نیا فرقہ نکال رہا ہے، اگر مومنوں کو چھوڑ کر تو نئے رسم و رواج پیدا کر رہا ہے، تو اللہ کہتا ہے ہم اس کو اس کے ہاتھ پر چھوڑ دیں گے. ونسلی ہے جہنم، اور ہم اس کو جہنم رسید کریں گے. وساءت مصیرہ، بہت ہی بری ہے پلٹنے کی جگہ. تو اس آیت کریمہ سے دو چیزیں واضح ہوئیں، ایک تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور آقا کریم کو تکلیف دینا یہ جہنمی شخص کا کام ہے، مومن کا کام نہیں، اور دوسری یہ اس سے ثابت ہوا کہ جس راستے پہ مسلمان چل رہے ہیں اس راستے کو چھوڑنا بہت گمراہی ہوتی ہے. اسی آیت کریمہ سے جیسا کہ امام مغنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک بزرگ شخص آئی، ہاتھ میں آسا ہے، سر پہ امامہ ہے، اور باوقار کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور وہ امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آئے اور کہ امام شافعی بتاؤ مجھے کہ میں کیا کرنا کیا کروں میں تاکہ مجھے جنت مل جائے. کہا اللہ نے جو حکم دیا پورا کرو، اللہ نے جس سے منع کیا رک جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو تکلیف نہ دو، ان کی مخالفت نہ کرو. تو افسوس. علاوہ اس کے علاوہ کیا ہے؟ شافی نہ جس پر مسلمانوں کی جماعت اکثریت چل رہی ہے، اکرام جس پر اکثریت سے ہیں اس کے رستے کو نہ چھوڑنا. اکرام کی مخالفت کرنے والا جہنم میں جائے گا. تو اس نے کہا پہلی دو چیزیں تو مانتا ہوں، تیسری کی دوران ہو میں تجھے ایک دیتا ہوں، دو دن دیتا ہوں، بلکہ تجھے آٹھ دن دیتا ہوں. آٹھ دن کے بعد میں تجھ سے اس کی آن کے تفسیر پوچھوں گا کہ تو نے یہ مجھے کہاں سے حکم دے دیا. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کا امام موزنی کہتے ہیں رنگ بدل گیا، رنگ تبدیل ہو گیا. وہ آدمی اٹھا اور آپ نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا. کہتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کہ میں نے 300 بار پڑھنے پڑھا. تب جا کر میرے ذہن میں جب میں نے یہ آیت کریمہ پڑھی تو اللہ نے میرے دل میں القاء کیا کہ شافعی تو کیوں پریشان ہے، کیا تو آیت کریمہ نہیں پڑھ رہا؟ وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ جو مومنوں کے علاوہ راستہ ڈھونڈے. تو صحابہ مومن ہیں، تو جو ان کا علاوہ کو ڈھونڈا، صحابہ اکرام جس پر اجماع کر لیا، امت کا جس پر نہ ہو گیا، جو خار کے اجماع ہوگا، جو امت کے اجماع کو توڑے گا، اللہ کہتا ہم اس کو ہر چھوڑ دیں گے. اس لیے جہنم، اور ہم اس کو جہنم بھیجیں گے. اسی آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام نے سینا صدیق اکبر، سینا فاروق اعظم، سینا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر اجماع کر لیا، ان کو امیر المومنین بنا لیا. اب جو شخص ان کے خلاف چلے گا، طریقہ اختیار کرے گا اور صحابہ ثلاثہ کی خلاف کو نہیں مانے گا، اس کا مطلب ہے اس نے مومن ہوا راستہ اختیار کیا. تو جو ایسا راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ کہتا میں اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہوں، اور ان قریب میں اس کو جہنم میں پھینکوں گا. لہذا جس پر صحابہ اکرام ہیں، جس مسلک پر تابعین اعظم ہیں، جس مسلک مبارکہ پر ائمہ مجتہدین ہیں، اس مسلک کو چھوڑنا اور نیا مسلک اختیار کرنا، صحابہ کی صحابیت کا انکار کرنا، امہات المومنین کے ادب و احترام کو چھوڑ دیں اور اپنی طرف سے نئے کام شروع کر دینا اور نئے عقائد بنا لینا. اللہ کہتا ہے جو مسلمانوں کے عقائد چلتے آ رہے ہیں، جو جماعت مسلمانوں کی چلتی آ رہی ہے، اس کی مخالفت ہوئے جہنم کے اور کچھ بھی اس کا یعنی رزلٹ اور اس کا نتیجہ نہیں نکل سکتا. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے جس پر مومن، کیونکہ اللہ جل مجید الکریم کے محبوب کریم نے ارشاد فرمایا ید اللہ علی الجماعت، کہا جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی رضا ہے. اسی طریقے سے ارشاد فرمایا کہ لوگ اتابعوا سواد العظم من شذ شذ فی النار، لوگوں مسلمانوں کی بڑی جماعت کے ساتھ ہو جاؤ، جو فرقوں میں بٹ گیا، جو جماعت سے علیحدہ ہو گیا، فرمایا وہ جہنم میں جائے گا اور اس کو شیطان یوں جہنم میں لے جائے گا جس طریقے سے ریور سے بکری علیحدہ ہو جاتی ہے، تو اس کو بھیڑیا پکڑ کے لے جاتا ہے اور بکری کا رکھوالا وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. تو کہا جماعت کے ساتھ مل جاؤ، جس مسئلے پر مسلمانوں کا اجماع ہو چکا، 5 نمازیں ہیں، ان پر مسلمانوں کا اجماع ہو چکا ہے، اب جو 5 کی بجائے 3 نمازیں پڑھتا ہے یا 2 نمازیں پڑھتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قرآن کا بھی مخالف ہے، اجماع امت کا بھی مخالف ہے. اسی طریقے سے جس مسئلے پر بھی امت کا اجماع ہو چکا ہے، اس کی مخالفت کرنا جہنم میں جانے کے مترادف ہے. تو اس لیے اللہ جل مجید الکریم ارشاد ہوتا تم کیا سمجھتے ہو کہ جہنم کیا ہے؟ وساعت مصیرہ، بہت ہی بری جگہ ہے پلٹ کر جانے کی. ان اللہ لا یخشع یشرک بہ، بے شک اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیا جائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جو چاہے اللہ معاف کر دے گا. پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ فداخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا جنت میں چلا گیا. عرض کی یا رسول اللہ بہن سارا کرا ان زنا اوکما کال، کہ کہا کہ یا رسول اللہ اگر وہ چوری کرے اور زنا کرے، کہا ہاں اگر وہ چوری کرے اور زنا کرے لیکن توبہ کر لے تو اللہ اس کو معاف کر دے گا. لیکن ایک آدمی اگر شرک کر دے، اللہ کے برابر کسی کو ٹھرا دے، اور اللہ کے چونکہ یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، جس نے پیدا کیا، جو رزق دیتا ہے، جو کائنات کا مالک ہے، اسی کے برابر اسی کی مخلوق میں سے پکڑ اگر کھڑا کر دیا جائے، ذرا آدمی اپنی طرف تو دیکھے کہ ایک مالک ہو گھر کا اور کسی عام آدمی کو یعنی پکڑ کے اس کے سامنے کھڑا کر دیا جائے اور کہا جائے تیرے گھر میں یہ بھی شریک ہے، حالانکہ اس کا کوئی اتا پتا بھی معلوم نہ ہو، وہ اس کا غلام ہو جس کا ایک پیسہ بھی اس میں نہ لگا ہو، تو آدمی کو کتنا دکھ آئے گا، کتنی تکلیف پہنچے گی کہ دیکھو مالک میں ہوں، یہ میرا غلام میرے مقابلے میں آ رہا ہے. تو اللہ کے مقابلے میں اس کی مخلوق کو کھڑے کر دینا اور اللہ کے سوا ان کو پوجنا شروع کر دینا، یہ اللہ کے برابر کھڑا کر دینا. اللہ کہتا ہے میں ہر گناہ کو معاف کر دوں گا لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کروں گا. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ, اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا, فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا, تو بہت دور کی گمراہی میں چلا گیا. اس کے واپس آنے کے آثار کام ہے, یعنی گناہگار جو ہے وہ تو توبہ کر سکتا ہے, وہ تو ڈرتا رہتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں, تو وہ کبھی نہ کبھی توبہ کر لے گا. لیکن جو اللہ کے سامنے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک, کسی بت کو پوجنا شروع کر دیتا ہے یا اس کی مخلوق میں سے کسی کو پوجنا شروع کر دیتا ہے, تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے بہت دور کی گمراہی میں وہ شخص چلا گیا. مشرک جو ہے وہ ہدایت نہیں پائے گا جب تک کہ کلمہ تحیر نہ پڑھ لے. تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے شرک کیا بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا. ان یدعون من دونہ الا اناثا, یہ شرک والے اللہ کے سوا نہیں پوچھتے مگر کچھ عورتوں کو, یعنی یہ جو لوگ ہیں مشرک جو ہیں ان کے اکثریت بتوں کے نام جو تھے وہ عورتوں کے ناموں پر تھے. اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ تو عورتوں کو پوچھتے ہیں, یہ تو ایسی چیزوں کو پوچھتے ہیں یا ویسے کہتے ہیں کہ غیر ذیل عقول ہے, اور غیر ذیل عقول کی جمع جو ہے وہ مؤنث استعمال ہوتی ہے. اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا لوگوں دیکھو تو صحیح آپس میں جو تم ہو مرد عورتوں کو کم درجہ سمجھتے ہو, عورتوں کو کسی قسم کی حیثیت نہیں دیتے, لیکن جب پوجنے پہ آتے ہو تو پھر بتوں کے نام عورتوں والے رکھ کے ان کو پوجنا شروع کر دیتے ہو. پھر وہ بتوں میں بتوں کے ساتھ یعنی ان کے ایسا ہی کام کرتے تھے جیسے زیب و زینت اور کپڑے اور زیور جو ہے یہ عورت کو پہنایا جاتا ہے, ایسے وہ اپنے بتوں کو پہناتے تھے. تو اس لیے اللہ مجد الکریم نے ارشاد فرمایا یہ تو عورتوں کو پوج رہے. آج بھی ہندوستان میں دیکھیے کوئی کالی دیوی یا کوئی کیا کیا پتہ نہیں کیا کیا دیویاں بنائی ہوئی ہیں, ان کو زیورات بھی پہناتے ہیں, ان کو کپڑے بھی پہناتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے یہ مشرک جو ہیں یہ تو پوجتے ہیں عورتوں کو. ان یدعون الا شیطانا مریدا, نہیں پوجتے مگر سرکش شیطان کو. حقیقت میں تو شیطان ہی گمراہ کرتا ہے, شیطان ہی ان بتوں میں بولتا ہے, شیطان ہی ان کو اس طرح راغب کرتا ہے. تو اللہ کہتا ہے حقیقت میں تو یہ شیطان کی پوجا کر رہے ہیں, سامنے ان کے بت ہیں پتھروں کی پوجا کرتے ہیں اور حقیقت میں شیطان کو پوج رہے ہیں, شیطان کی پوجا کر رہے ہیں. لعنہ اللہ, اللہ کی لعنت ہے ایسے شخص پر جو شیطان کی پوجا کرے یا جو یعنی غیر اللہ کی پوجا کرے, اللہ کے سوا جو کسی اور کی پوجا کرے. فرمایا اس پر لعنت ہو. اتخذن من عبادک نصیبا مفروضا, شیطان نے اسی وقت کہا تھا تیرے بندوں میں سے ضرور حصہ میں لے لوں گا, کچھ کو میں گمراہ کر دوں گا, کچھ کو میں شرک میں دوں گا, کفر میں ڈال دوں گا, گمراہی میں ڈال دوں گا, کچھ لوگوں کو میں ضرور گمراہ کروں گا. والا او دل لننا ہم, اب کیسے کیسے وہ گمراہ کرے گا. شیطان نے اسی وقت جب رانڈا گیا تھا, جب مردود ہوا تھا, جب لانتی ہوا تھا, اسی وقت اپنی گمراہی کے طریقے بھی اور کام بھی اللہ کے سامنے پیش کیے تھے. کہا میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا, کن کن چیزوں میں گمراہ کروں گا, کیا کیا چیز میں ان کو بتاؤں گا. تو کہتا ہے میں گمراہ کروں گا ضرور ان کو, بہکا دوں گا ان کو. والا امن میں نہ ہوں, میں ان کو آرزویں دلاؤں گا, میں کہوں گا ان کو کہ ابھی تو جوان ہے, ابھی تو توبہ کرنے کے لگ پڑا, ابھی تیری جوانی کے دن ہے, ابھی تو بڑی لمبی عمر ہے, ابھی تو عیش و عشرت کر, ابھی تو خوب کھا پی, ابھی نہ تو نیکی کی طرف جانا, ابھی نہ تو اس نیکی کے یعنی توبہ کی طرف جانا. اللہ کہتا ہے میں اس کو امیدیں دلا دوں گا. آدمی کتنی امیدوں میں یعنی گمراہی کے گڑے میں پڑتا جاتا ہے, گمراہ ہوتا جاتا ہے, شیطان اس کو سمجھاتا جاتا ہے توبہ ہی کرنی ہے نا, ابھی بڑے دن پڑے ہیں, ابھی تیری بڑی عمر پڑی ہے, ابھی تو ایک مرتبہ جیسے جواری جوا کھیلتا ہے, ابھی ایک مرتبہ تو ایک بازی اور لگا لے, یہ بازی جیت جائے گا, شاید اس کی اگلی بازی جیت جائے گا, کرتے کرتے وہ اپنا سب کچھ ہار دیتا ہے. تو شیطان اللہ کہتا ہے شیطان نے میرے سامنے کہا تھا میں تیرے بندوں کو امیدیں دلایا کروں گا, آرزویں دلایا کروں گا, پورے عمل دیا کروں گا, لمبی عمر کی بشارتیں دیا کروں گا, اور میں کہوں گا کہ بہت لمبی عمر ہے تیری, ابھی نہ توبہ کرنا, ابھی رب کے سامنے نہ جھکنا, ابھی رب کی عبادت کرنا, ابھی تو عیش و عشرت کر, ابھی تو ان کاموں میں نہ آنا. شیطان ان کے دلوں میں, ان کے کانوں میں, ان کی آنکھوں میں, ان کی زبانوں میں رس گول دیتا ہے, ان کو بے حیائی میں لذت آتی ہے، بے حیائی سننے میں لذت آتی ہے، بے حیائی دیکھنے میں لذت آتی ہے، جھوٹ بولنے میں لذت آتی ہے، حرام کھانے میں لذت آتی ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ میں تو ان لوگوں کو، شیطان کہتا ہے اللہ جل مجد الکریم کے سامنے، میں ان کو آرزوئیں دلاؤں گا، میں لمبی امیدیں دلاؤں گا کہ ابھی بہت کچھ ہے، ابھی یہ ہو جائے گا، ابھی وہ ہو جائے گا، ابھی تو نیکی کی طرف نہ جانا، ابھی سب کو چھوڑ چھاڑ کے دنیا کی خواہشیں اور لذتیں ہاتھ توڑ کے نہ بیٹھ جانا. اور کہا والا عام رنہم، میں ان کو حکم دوں گا، فلا یبتکن اذان الانعام، اور میں ان سے کہوں گا کہ وہ چپایوں کے کان چیر دیں. ایسا بھی ہوتا تھا جہالت کے وقت میں، آج بھی بعض اوقات کئی لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جانور کے کان چھید دیتے ہیں، اس کو نظر نہ لگ جائے. اللہ کہتا ہے کہ قدرت تو میری ہے، نظر کس کی لگنی ہے. اور اس لیے جانوروں کے کان چھیدنے، یا یہ مسئلہ تھا کہ مشرکین ایسا کرتے تھے کہ جو ان کی اونٹنی جو ہے وہ چار بچے دے، چار بچے یعنی اٹھنیاں، پانچواں بچہ جو اٹھ جائے پھر اس کان دیتے، اور کہتے ہیں کہ اب یہ آزاد ہے، اس پر کوئی بری نہیں لگا جا سکتا، اس سے کام نہیں کیا جا سکتا، جس کھیتی میں مرضی یہ جائے اور کھائے اس کو کوئی منع نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے ایسا اونٹ کہ جس کی اولاد میں سے پانچ یا چھ بچے پیدا ہو جائیں، اسے کان چھید کر وہ چھوڑ دیا کرتے تھے. لوگوں کو پتا چل جاتا تھا مجھے کو کہ یہ جو ہے، اور ان کے نام رکھے ہوتے تھے، ہاں وسیلہ یہ آئے گی آتری ماں ماں جال اللہ ہو، کہ اللہ جل مجد الکریم نے نہیں بنایا ہام نہ وسیلہ بنایا. تو اللہ جل مجد الکریم کہتا ہے شیطان نے مجھے کہا تھا، میں ان کو کہوں گا کہ جانوروں کے یوں یعنی کان کاٹ دیا کرو، اور ان کو چھوڑ دیا کرو بتوں کے نام پر. ولا آمرنہم فلیغیرن خلق اللہ، میں انہیں ضرور کہوں گا کہ وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو بدل دیں، وہ خلق خداوندی کو تبدیل کر دیں، مخلوق خداوندی کو اللہ کی تخلیق کو تبدیل کریں. تو یہ اللہ جل مجد الکریم کہہ رہا ہے، شیطان نے میرے سامنے مسلمانوں یہ کہا تھا، ان کے اس ہاتھ کنڈے سے ظاہر ہو گیا کہ وہ کیا کیا کرنا چاہتا ہے. تم کبھی بھی اس کے فریم میں نہ آ جانا. تو اللہ کی مخلوق کو تبدیل کرنا، اکثر علماء کرام نے لکھا ہے کہ خلق خدا کو تبدیل کرنے کے کیا مطلب ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ آدمی عورت جیسی شکل بنا لے، عورت مرد جیسی شکل بنا لے، داڑھی کو مڈانا، مونچھ کو مڈانا، یہ اللہ کی تخلیق میں تغیر ہے. عورتوں کے بال کٹا دینا، یہ اللہ کی تخلیق میں تغیر ہے. تو اللہ کے سامنے اس نے کہا تھا، میں ان کو یہ حکم کروں گا کہ یہ تیری پیدا کی ہوئی شکل کو تبدیل کر دیں گے، جو تو چاہتا ہے یہ اس پر نہیں عمل کریں گے. تو اب یہ شیطان اپنے پھر کر رہا ہے. تو اس نے کہا تھا کہ میں ان کی پیدا کی ہوئی تیری چیزوں کو تبدیل کروں گا، اور اسی طریقے سے یعنی ایسی چیزوں کو جو اللہ جل مجد الکریم نے اچھائی کے لیے پیدا کی ان کو برائی پہ استعمال کرنا، اور جو برائی کے لیے چیز کی ان کو اچھائی میں استعمال کرنا. شراب کو دوا سمجھ کے پی لینا، اور چرس اور افیم کو نیند کے لیے پی لینا. اسی طریقے سے انگور اچھائی کے لیے پیدا کیا گیا، اس کی شراب بنا لینا، یا کھانے کے لیے کھجور پیدا کی گئی اس سے شراب بنا لینا. تو کہا یہ اللہ کی مخلوق کی تبدیلی ہے، حلال کو حرام میں تبدیل کرنا، حرام کو حلال میں تبدیل کرنا، عورت کا کی شکل اختیار کرنا اور مرد کا عورت کی شکل اختیار کرنا. کہا یہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی ہے. اور شیطان نے یہ اللہ کے سامنے کہا تھا، باری تعالیٰ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، اور میں ان کو حکم دوں گا کہ وہ تیری پیدا کی ہوئی تخلیق میں تبدیلی کر دیں گے. آج اللہ ماشاء اللہ اللہ کی بنائی ہوئی پہ ہمیں اعتبار نہیں رہا. مرد عورتیں بننا چاہتے ہیں، مردوں کو یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ رب نے ہمیں یہ کر دیا، ہمیں مرد بنایا ہے، ہمیں یہ داڑھی جیسی پیاری سنت عطا کی ہے. اور عورتوں کو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ جل مجد الکریم نے زینت کے لیے اس کے بال ادا کیے ہیں، اس کا حسن و جمال پیدا کیا ہے. نہ وہ شکر کرتی ہے، وہ اللہ سے ٹکراتی ہے کہ میں مرد ہوتا تو اچھا تھا، مرد سمجھتا ہے میں عورت ہوتی تو اچھا تھا. تو اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرتے ہیں. کئی لوگ وہ ہیں جو عورتوں کی طرح اپنے کان چھدواتے ہیں اور ان میں زیور ڈالتے ہیں. کئی عقل نیا رواج چلا ہے، نوجوان مرد دگڑی اور مونچھیں مڈوا کر عورتوں کی طرح لمبے بال رکھتے ہیں، اور پھر اس کو ربر کے ساتھ باندھ دیتے ہیں، بالکل عورتوں کی طرح کپڑے پہننے شروع کر دیتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے شیطان نے میرے سامنے کہا تھا، میں ان لوگوں کو یہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کے لیے اٹھاؤں گا، میں کہوں گا مردو تم عورتیں بن جاؤ، عورتوں تم مرد بن جاؤ، مسلمان کافروں کی شکل بنا رہے ہیں، یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں تبدیلی ہے۔ اسی طریقے سے اپنے گھر بار اپنے لباس میں تبدیلی کافروں کی طرح کرنا اور ان کی تشویش کر کرنا، یہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق میں تبدیلی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے شیطان نے اسی وقت مجھے کہا تھا میں تیرے بندوں کو لمبی امیدیں دلاؤں گا، میں تیرے بندوں کو جانوروں کے کان کاٹنے کے لیے کہوں گا، اور میں تیرے بندوں کو تیری بنائی ہوئی تخلیق میں تبدیلی کے لیے کہوں گا۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، جس نے شیطان کو اپنا ولی بنا لیا، جس نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، فقد خسر خسران مبینا، وہ بہت ظاہری گھاٹے میں پڑ گیا، نقصان میں پڑ گیا، بڑا خسارہ ہے یہ، اللہ کو چھوڑ کر شیطان کے قدموں کی پیروی کرنا، اللہ رسول کو چھوڑ کر شیطان کی بات کو ماننا، اتنا بڑا نقصان ہے اور اتنا بڑا یہ یعنی گھاٹا ہے کہ کوئی عقل مند آدمی جس کو ایک کام میں تھوڑا سا گھاٹا بڑھ جائے اور اس کو سمجھ لگ جائے روز اس کا کاروبار گھاٹے کی طرف نقصان کی طرف جا رہا، تو کوئی عقل مند آدمی وہ کاروبار شروع نہیں رکھتا بلکہ کاروبار تبدیل کرتا ہے۔ تو کہا یہ تو بڑا واضح گھاٹا ہے، بڑا واضح نقصان ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر تم شیطان کو اپنا دوست بنا رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کر تم شیطان کی باتیں مان رہے ہو اور شیطان کی باتوں پہ تم کان رکھتے ہو، تو بہت بڑا یہ فقد خاسرہ خسران مبینہ، بہت لمبا یہ تو بہت ظاہری نقصان اور خسارہ ہے۔ یعدہم، شیطان انہیں وعدے دیتا ہے، ویمنیہم، اور انہیں آرزوئیں دیتا ہے، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان کا وعدہ تو سائے فریب کے کچھ بھی نہیں ہے۔ شیطان یہ وعدہ دیتا ہے تو یہ کام کر، تو شراب پی تیری صحت بن جائے گی، تیری بیماری ختم ہو جائے گی، تو رشوت لے تیری دولت بڑھ جائے گی، تو سود لے تیری دولت بڑھ جائے گی، تیرا نام بڑھ جائے گا، تو یہ کام کر۔ اللہ کہتا ہے ان کو وعدے دیتا رہتا ہے، شیطان یہ ہو جائے گا اگر تو یہ کرے گا تو یہ ہو جائے گا، پھر ان کو امیدیں دلاتا رہتا ہے، آج نہیں تو کل دن سدھر جائیں گے، آج نہیں تو پرسوں میرا کاروبار ٹھیک ہو جائے گا، وہ شرابی شراب پی رہا ہے، زانی زنا کر رہا ہے، اور اسی طرح سے جواری جو ہے وہ جوا کھیل رہا ہے، آج نہیں تو کل جیت جاؤں گا، پرسوں جیت جاؤں گا۔ تو اللہ کہتا ہے یہ شیطان کے وعدے ہیں، شیطان کا وعدہ سوائے فریب کے کچھ نہیں ہے، شیطان کبھی اپنے وعدے میں پورا نہیں ہوا، اور جب قیامت کے دن سب لوگ کہیں گے باری تعالیٰ شیطان نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ذرا پوچھے گا تو شیطان کہے گا باری تعالیٰ یہ خود ہی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، ان کو خود گناہوں میں لذت آتی تھی، یہ خود دین اسلام سے دور بھاگتے تھے، تو اس لیے اللہ کہتا ہے آج اس کے وعدوں پر بھروسہ نہ کرو، شیطان کبھی وعدہ پورا نہیں کرتا اور رب کبھی وعدہ خلاف ہی نہیں کرتا، رب وعدہ وفا کرتا ہے، جو رب نے کہہ دیا یہ کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی، یہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی وہ کام کرے اور جنت نہ ملے، لیکن شیطان کہے کہ اگر تو کرے گا دنیا میں تجھے عزت ملے گی، تجھے یہ مل جائے گا وہ مل جائے گا، شیطان کبھی اپنے وعدے کو پورا نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے شیطان کے وعدے تو سوائے فریب کے کچھ نہیں ہے۔ اب وہ لوگ جو شیطان کی بات کو مانتے ہیں، جو بے حیائی میں پڑھتے ہیں، جو اللہ رسول کے کچھ پرواہ نہیں کرتے اور کچھ وزن نہیں دیتے، نماز روزہ حج زکات نیکی سچ بولنا وعدہ پورا کرنا اور نظر کو نیچی رکھنا حلال کھانا حرام سے بچنا، جو ان چیزوں سے دور جاتے ہیں اور شیطان کی باتوں کو مانتے ہیں، اولئک مأواہم جہنم، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وہ لوگ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر شیطان کی پیروی میں پڑ گئے، وہ لوگ جو دنیا میں پڑ گئے دین چھوڑ کر، وہ لوگ جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا خرید لی، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ولا یجدون عنہا محیصا، اور اللہ سے بچنے کی جگہ نہیں پائیں گے۔ قیامت کے روز یہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی چھپ چھپا جائے، کہیں کہیں چھپ کے کسی قطار میں نکل جائے جنت کی طرف، یہ نہیں ہو سکتا، کہاں ایسی جگہ ہی کوئی نہیں ہوگی کہ آدمی آج عذاب آ جائے آدمی کہیں چھپ جاتا ہے، زلزلہ آ جائے، بارش آ جائے، سیلاب آ جائے، آدمی کسی اونچی جگہ پہ چڑھ جاتا ہے۔ گرمی سے بچاؤ کے طریقے ہیں، سردی سے بچاؤ کے طریقے ہیں، لیکن جہنم سے بچاؤ کا کوئی طریقہ نہیں ہوگا۔ قیامت کے روز آدمی کوئی ایسی جگہ نہیں پائے گا کہ جہاں آدمی چھپ سکے، بلکہ منکر اگر کسی پتھر کو کہے گا کہ میں تیرے سامنے چھپنا چاہتا ہوں، تو پتھر ہٹ جائے گا اور کہے گا آج تو پتھر پناہ دیتا ہے، لیکن قیامت کے روز پتھر بھی پناہ نہیں دے گا، اور کہے گا کہ میں اللہ کی نافرمانی کر کے تجھے پناہ دے کے میں جہنم میں نہیں جانا چاہتا، میں جہنم کا ایندھن نہیں بننا چاہتا، تو اس لیے اللہ جل مجد کریم ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں، جو شیطان کی باتیں مانتے ہیں، جو گناہوں میں زندگی گزارتے ہیں، جو عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں، قیامت کے دن کوئی بچاؤ کی جگہ نہیں پائیں گے. وہاں اس کے الٹ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے صالح اعمال کیے، نیک اعمال کیے، سندخلوہم، ہم ان کو عنقریب داخل کریں گے جنات، جنتوں میں، باغوں میں، تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا آبادا، وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے. کتنا پیارا انداز ہے اللہ جل مجد الکریم کا، جہاں جہنمیوں کا عذاب ساتھ ہی جنتیوں کا عذاب، جہاں گنہگاروں کا عذاب ساتھ ہی نیکوکاروں کا عذاب ثواب بیان کر دیا گیا. جہاں بیان کیا یعنی فلاں آدمی اگر شیطانی ہے تو یہ اس کو سزا ملے گی، تو ساتھ ہی بیان کر دیا جو شیطان کو نہیں مانتا، رحمان کو مانتا ہے، تو اس کو ثواب کیا دیا جائے گا؟ کہا ان کو ہم باغوں میں داخل کریں گے، جنتوں میں داخل کریں گے، اور ایسے باغ کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہوں، اور پھر وہ عبدالآباد تک ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ نے جو وعدہ کیا اس کو پورا کرے گا. ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ کون آدمی اللہ سے زیادہ سچ بول سکتا ہے؟ پر افسوس تو یہ ہے، ہمیں بندے کے وعدے پر اعتماد ہے، اللہ کے وعدے پر اعتماد نہیں. ہم بندے کو سچا سمجھ جاتے ہیں، معاذ اللہ کو نہیں سمجھتے. بندہ جو بار بار دھوکہ دیتا ہے، ہم پھر اس پر بھروسہ کر جاتے ہیں، لیکن اللہ نے کبھی دھوکہ نہیں دیا، اس پر بھروسہ نہیں کرے. ہمیں صرف یہ ہے کہ یہ نقد ہے، اللہ کے وعدے ادھار ہیں، اللہ کے وعدے بھی نقد ہیں. اللہ دنیا میں بھی عزت عطا کرتا ہے، یہ نہیں کہ صرف نیکی کرو تو صرف آخرت میں ملے گا، نہیں، اللہ دنیا میں بھی عزتیں دیتا ہے، دنیا میں بھی اللہ جل مجد الکریم بے شمار چیزیں دیتا ہے. آخرت کا وعدہ تو پکا اور سچا ہے. یہ دنیا میں جو مل جائے یہ تو ایک بونس ہے اللہ کی طرف سے، یہ تو ایک انعام ہے اللہ کی طرف سے. اصل جو یعنی ثواب ملے گا، جو جزا ملے گی، وہ تو مرنے کے بعد ملے گی، وہ تو قبر، حشر اور جنت میں ملے گی. یہ اللہ اپنی طرف سے زیادہ انعام عطا فرما دیتا ہے، غنیمت عطا فرما دیتا ہے جو نیکی کر رہا ہے. ہمیں کوئی آدمی کہے کہ بھائی ہمیں 1,000 روپیہ دو، ایک سال کے بعد میں تمہیں 1,500 دے دوں گا، میں تمہیں سواد سود بھی دوں گا، بڑے خوش ہوتے ہیں، رقموں پہ رقمیں دیتے ہیں، اور کتنا سود لیتے ہیں؟ کوئی 2%، کوئی 4%، کوئی 50%، چلو کوئی 100% لے لے گا. لیکن ادھر تو دیکھیے، اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے مجھے دو قرضہ، مجھے دو، میں تمہیں 1 کے بدلے 10، دائرے کے بدلے 70 دوں گا، اور بعض اوقات خوش ہو کر لا حساب دے دوں گا. لیکن ہمیں اللہ کے وعدے پہ اعتماد نہیں آتا، ہم کہتے ہیں اللہ نہیں دے گا، بندہ دے دے گا. بندہ کئی بار ایسا ہوا کہ جو سود پہ پیسے لے رہا ہے بھاگ جاتا ہے، سود بھی ادا نہیں کرتا، اصل بھی ادا نہیں کرتا، لیکن ہم پھر سود پہ پیسے دیتے ہیں، ہم پھر نفے پہ پیسے دیتے ہیں. لیکن اللہ کہتا ہے تو جو تجھے بار بار دھوکہ دیتا ہے اس پر تو اعتبار کرتا ہے، کبھی میری بات پر بھی اعتبار کر، میری بات سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ میں وعدہ کرتا ہوں، آ میرے راستے میں چل، تمہیں جنت دوں گا، آ میرے راستے میں خرچ کر، تیری دولت کو بڑھا دوں گا، تمہیں عزت اور نام دے دوں گا. اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ لیکن افسوس کہ رب کے وعدے جو ہیں وہ تو ہمیں سچے معلوم نہیں ہوتے. ہم رب کے نام پر دیتے ہوئے تو ہمارے ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں، ہم 10 مرتبہ سوچتے ہیں، کبھی پیسے نکالتے ہیں، کبھی پھر جیب میں ڈالتے ہیں. لیکن وہی شخص جو رب کی راہ میں خرچ کرتا ہوا کانپ رہا ہے، جس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں، جو کئی کئی دن تک سوچتا ہے، وہی بے حیائی کا سامان خریدنے کے لیے، کسی آدمی کو دینے کے لیے لاکھوں روپے منٹوں میں دے دیتا ہے کہ جی کاروبار ہے، اس میں اتنا نفع ہو رہا ہے، تو جلدی ہو جانی چاہیے، لیٹ نہیں ہونی چاہیے، کہیں یہ گاہک دوڑ نہ جائے. بھائی اللہ جل مجد الکریم سے اچھا خریدار کون ہوگا؟ اللہ ہمیں کہتا ہے جان دو، جان کے بدلے 10 جانیں دوں گا، 1 روپیہ دو، 1 روپیہ کے بدلے 10 روپیہ دوں گا، 1 نیکی لاؤ، من جا بالحسنت فلح ہوا شروم صالحہ، میں تمہیں 10 دے دوں گا. سینا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ شریف میں قید پڑا، 100 سے اوپر اونٹوں کی قطار آئی جس پر گلہ لدا ہوا تھا، آپ نے سب سے پہلے جا کر ان سے پوچھا کہ کتنے میں بیچ تو جتنے انہوں نے پیسے بتایا آپ نے سارے کے سارے اونٹ خرید لیے. آپ جب یہودیوں پتا بھاگے ہوئے آئے اور سینا عثمان غنی سے کہنے لگے کت نفع دیتے ہو؟ آپ نے کہا تم مجھے کتنا نفع دیتے ہو؟ انہوں نے کہا تم مجھے اتنا دیتے ہو. انہوں نے کہا ہم ایک کے بعد دس دیتے ہیں. کہا اس سے زیادہ ملتا ہے. انہوں نے کہا ایک کے بدلے دس دیتے ہیں. کہا یہ اس سے زیادہ ملتا ہے. انہوں نے کہا ہم ایک کے بدلے سو دیتے ہیں. آپ نے کہا مجھے زیادہ ملتا ہے. اب وہ حیران ہوئے, کہنے لگے ہم نے تو ویسے ہی کہہ دیا تھا ہم ایک کے بدلے دس نہیں دے سکتے, پچاس نہیں دے سکتے, ہم ایک کے بدلے سو نہیں دے سکتے. اے عثمان کون سا تاجر مل گیا تو اس سے بھی زیادہ تمہیں نفع دے رہا ہے؟ تو حضرت عثمان نے کہا مجھے رب تاجر مل گیا ہے, میں نے یہ سارا اللہ رسول کی راہ میں مفت میں تقسیم کر دیا, میں اس کا کچھ نہیں لوں گا. قیامت کے روز مجھے اللہ جل مجد الکریم اس کے بدلے میں جنت عطا فرما دے گا. تو ہمیں دنیا کے تاجروں پر اعتماد ہے, دنیا کے خریداروں پر اعتماد ہے, اللہ کے وعدوں پر اعتبار نہیں ہے, اعتماد نہیں ہے. اللہ کہتا ہے لوگوں ومن اصدق من اللہ قیلا, اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ کا وعدہ سچا ہے, آؤ اللہ کے ساتھ وعدہ کر لو اور جنت میں چلے جاؤ. لیسا بإمانیکم ولا امانی اہل الکتاب, نہ کام نہ کچھ تمہارے خیالوں پر ہے اور نہ کتاب والوں کی حوث پر. یہ نہیں ہے کہ جو تم چاہو وہ ہو جائے, یا اہل کتاب چاہیں وہ ہو جائے. ہماری امیدیں تو یہ ہیں نا, آدمی درخت بوتا ہے امید لگاتا ہے یہ بڑا ہوگا اس کا پھل کھاؤں گا. اب ممکن ہے اس کے بڑا ہونے سے پہلے پہلے وہ آدمی خود دنیا سے چلا جائے. درخت تو پھل دے گا لیکن کھانے والا موجود نہیں ہوگا. آدمی فکس ڈپازٹ میں پیسے جمع کراتا ہے, اتنے سال بعد یہ ایک لاکھ دس لاکھ ہو جائے گا. وہ دس لاکھ تو ہو جاتا ہے لیکن جمع کرانے والا یہاں نہیں رہتا. اس کو پتا نہیں چلتا کہ میں نے جمع جو کرائے تھے وہ کہاں گئے. آپ خود کہاں چلا جاتا ہے. تو اللہ کہتا ہے تمہاری امیدوں پر تو کام نہیں چلے گا, کہ ہم نے تو امیدیں لگائی ہوئی تھی باری تعالیٰ ابھی جوانی ہے ابھی دولت ہے کچھ عیش و عشرت کی زندگی گزار لیں پھر توبہ کر لیں گے. تو تمہاری امیدوں پر تو کام نہیں چلے گا, کہ جو تم نے امید کی وہی ہو جائے, جو تم نے سوچا وہی ہو جائے. اللہ کہتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا. من یعمل سوءا, جس نے بھی برائی کی, جو جزا بہ اس کا اس کو بدلہ ملے گا. برائی تھوڑی ہو زیادہ ہو اس کا بدلہ اس کو دیا جائے گا. ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا, اور ایسے آدمی کو اللہ کے سوا نہ کوئی اپنا حمایتی ملے گا اور نہ کوئی مددگار ملے گا. ساری دنیا کو آدمی خرید لے اپنا غلام بنا لے ان پر اپنی نوازشات جاری رکھے لیکن اللہ کی بات نہ مانے تو کیا ہوگا؟ اللہ کہتا ہے وہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں اس کے کام نہیں آئیں گے. جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے والد ماجد نے دیکھا سنا کہ یہ روز صدیق جاتا ہے اور کسی غریب عورت کو کسی غریب غلام کو کسی کمزور آدمی کو خرید کر آزاد کر دیتا ہے, تو آپ کے والد نے ایک دن کہا ابو بکر تو تو بڑا اچھا تاجر تھا, بڑا عقل مند تاجر تھا, ہمیشہ سودا وہ کرتا تھا جس میں نفع آتا تھا. اب تو میں نے سنا ہے کہ مارے مارے غریب غریب اور کمزور کمزور آدمی جو ہیں عورتیں جو ہیں ان کو تو خرید کے آزاد کرتا ہے. بھائی اگر تو نے یہی کام کرنا ہے, اگر آزاد ہی کرنے ہیں, اگر آگے بیچنے نہیں ہے خریدار, تو کم کم جی نوجوان بہادر خوبصورت ایسے غلام خرید کر آزاد کر. کل اگر کوئی جنگ ہو تو تیرے ساتھ تو آئے نا, تیرے بازو تو بنے نا, اگر کہیں بات ہو تو تیری زبان تو بن جائے نا, اگر کہیں راستے میں جانا ہو تو تیرے محافظ تو بن جائے نا. یہ تو کیا کر رہا ہے, بڑا عجیب سودا کرتا ہے, ایسے غلام کو خریدتا ہے جو کام بھی کرنے کے لائق نہیں اور فروخت بھی کر دیتا ہے, تو یہ تیرا کیا سودا ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا اے میرے باپ, میں نے جس تاجر سے سودا کر لیا ہے اس جیسا کوئی مددگار بھی نہیں ہے, اس جیسا کوئی حمایتی بھی نہیں ہے, اس جیسا کوئی بولنے والا بھی نہیں ہے. تو کہا تھا وہ کون سا تاجر ہے جو تیرے ان غریب غلاموں پر خوش ہو جائے گا تیرے خرید کا آزاد کرنے پر؟ صدیق اکبر نے کہا اے میرے باپ, سن, میں اللہ کے محبوب کو خوش کرنا چاہتا ہوں, اور جب رب کا محبوب خوش ہو جائے گا تو میرا رب بھی خوش ہو جائے گا. مجھے زیادہ غلام خریدنے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے بازو بنانے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے دولت خریدنے کی ضرورت نہیں ہے, میں صرف یہ چاہتا ہوں میرا رب راضی ہو جائے. تو اللہ کہتا ہے تمہاری امیدوں پر تو کام نہیں چلے گا نا, کہ تم امیدیں لگائے بیٹھے ہو کہ ابھی تو حج نہیں کرتے, آئندہ سال کر لیں گے, اس کے بعد کر لیں گے. تو کہا کیا تمہاری امیدوں پر تمہیں جان ملے گی, تمہیں زندگی ملے گی؟ موت کا وقت تو قریب ہے لیکن جب تم لوگ اس میں یعنی گمراہی میں پڑو گے تو پھر قیامت کے روز نہ تمہارا کوئی مددگار ہوگا اور نہ ہی تمہارا کوئی ولی یا دوست ہوگا. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ, اب وہی پھر معاملہ پچھلے والا کہ ابھی بیان کیا جس نے برائی کی اس کا کوئی ولی کوئی مددگار کے دن نہیں ہوگا. اور ابھی اللہ جل مجد الکریم ساتھ ہی ارشاد فرما رہا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ, اور جن لوگوں نے صالح اعمال کیے من ذکرن, وہ مرد ہو اور انثا یا وہ عورت ہو, وَهُوَ مُؤْمِنٌ, یعنی شرط کیا ہے, مرد اور عورت ہونا شرط نہیں, آزاد اور غلام ہونا شرط نہیں, بچہ اور بوڑھا ہونا شرط نہیں, شرط یہ ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ, ہو وہ مومن, فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ, ہم اس کو جنت میں داخل کریں گے. فرمایا جو بھی نیکی کا کام کرے, مرد ہو اور بچہ ہو, بوڑھا ہو, جوان ہو, شرط صرف یہ ہے کہ مومن ہو, ہم اس کو جنت میں داخل کریں گے. وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا, اور ایک تل برابر بھی اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اللہ ظلم تو کسی پر نہیں کرتا, لیکن لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے جس نے نیک اعمال کیے, جس نے صالح اعمال کیے, اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا. شرط یہ ہے مومن ہو, مومن کے سوا غلط عقیدے والا ہو, یعنی انبیاء کرام یا رب کی توحید کا منکر ہو, انبیاء کرام کی رسالت کا منکر ہو, انبیاء کرام کی صفات کا منکر ہو, قرآن کی آیات کا منکر ہو, آقا کی حدیث کا منکر ہو, صحابہ کرام کی عظمت کا منکر ہو, اہل بیت کے احترام کا منکر ہو, تو کہا کچھ بھی کام نہیں آئے گا. وہ مومن ہونا چاہیے, صاحب ایمان ہونا چاہیے. اور ایمان کیا ہے؟ ایمان وہی ہے جو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتا دیا, جس کا بار بار ذکر قرآن میں آ رہا ہے. تو کہا اب ایسے شخص پر ایک تل برابر بھی نقصان نہیں ہوگا. ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ, اس سے بہتر کس کا دین ہوگا جس نے اپنا منہ اللہ کے لیے جھکا دیا. اب دیکھیے کسی پر اعتراض کرنا, صحابہ کرام پر اعتراض کرنا, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرنا, نیک لوگوں پر اعتراض کرنا, اللہ کہتا ہے اس سے اچھا دین کس کا ہے جس نے ساری دنیا کو چھوڑ کے اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا دیا. صحابہ نے والدین کو نہیں دیکھا, بہن بھائیوں کو نہیں دیکھا, صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کو نہیں دیکھا, گھر بار کو نہیں دیکھا, اللہ کے سامنے سر کو جھکا دیا. دشمن آ گیا تب, دوست آ گیا تب, گھر جاتا ہے تو جائے, رشتے داریاں جاتی ہیں تو جائے, اللہ کا دین ہاتھ سے نہ جائے. تو کہا اس سے بہتر دین کس کا ہے جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے جھکا دیا. وہو محسن, ہے بھی احسان کرنے والا, ہے بھی نیکی کرنے والا. اب احسان کیا ہے؟ احسان میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ کیا, اللہ جل مجد الکریم کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, اور پوچھنے والے سیدنا جبرائیل امین ہیں. مل احسان, اے پیارے آقا احسان کیا ہے؟ تو اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان تعبد اللہ کانک تراہ وان لم تراہ فانہ یراک. کہا احسان یہ ہے کہ تو رب کی عبادت یوں کرے گویا کہ تو رب کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے, یہ ہے احسان. اور اگر ایسا نہیں ہے, اگر یہاں تک تو نہیں پہنچ سکتا, تو کم از کم تیرے دل میں یہ ہو کہ مجھے رب دیکھ رہا ہے. جہاں بھی آدمی بیٹھا ہو, اگر اس کے دل میں یہ آ جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, آدمی جھوٹ نہیں بولے گا, آدمی شیانت نہیں کرے گا, آدمی گناہ نہیں کرے گا. جیسا کہ درس میں گزرا کہ رب کہتا ہے لوگو تم لوگوں سے تو ڈرتے ہو, چھپ کر گناہ کرتے ہو, اللہ کے سامنے گناہ کرتے ہو. تو احسان یہ ہے کہ ہمہ وقت بندے کی نظروں میں ذات باری تعالیٰ ہو, قدرت خدا بندی ہو. فائن نما تبلو فسما وجہ اللہ, کہا تم جس طرح بھی دیکھو, اگر محسن ہو تو تمہیں رب کی قدرت کے نظارے نظر آئیں گے, تمہیں ہر چیز میں رب کا نور نظر آئے گا, رب کی توحید نظر آئے گی. وتبع ملت ابراہیم حنیفا, اور جو ابراہیم کے دین حنیف پر تھا, ایسا آدمی جس نے اللہ کے لیے اپنا سر جھکا دیا, احسان کرنے والا ہے, برائی کے ساتھ بھی نیکی کرنے والا ہے, گالی سن کر دعا دینے والا ہے. آج بڑا نیک یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ کہتا ہے جی پہلے گالی اس نے دی تھی, بعد میں چاہے 100 دے دے, وہ اپنے آپ کو نیک ہی سمجھتا ہے. احسان یہ ہے گالی دینے والے کو دعا کی جائے, دی جائے, وہ کہنے والے کو جی کہا جائے, جو منع کرتا کو عطا کیا جائے. آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد سنا, اوصل من کاتا کا وقت من حرما کا, جو تجھ سے رشتہ توڑتا ہے تو اس کے ساتھ جوڑ, جو تجھے محروم رکھتا ہے تو عطا کر. بھائی جو رشتہ جوڑتا ہے اس کے ساتھ تو ہر کوئی جوڑتا ہے, مزہ تو تب ہے نا کہ مسئلہ رشتہ داری کا مسئلہ ہے, بیٹے بیٹی کی شادی کا معاملہ ہے, تو اب آدمی بیٹھتا ہے گھر میں, اور صلاح مشورہ کرتا ہے کس کو بلانا چاہیے شادی پہ، کس کو نہیں بلانا چاہیے، فلاں کو بلانا چاہیے کیوں اس نے ہمیں بلایا تھا، فلاں کو بلانا چاہیے کیوں وہ ہم سے ملتا ہے، فلاں کو نہیں بلائیں گے کیوں، ابھی چند مہینے میں اس کے بیٹے کی شادی ہوئی اس نے ہمیں نہیں بلایا، ہم بھی نہیں بلائیں گے. اللہ کہتا ہے یہ نیکی نہیں ہے، نیکی یہ ہے جس نے تجھے نہیں بلایا تو اس کو بلا، جس نے تجھے تو ساتھ بیٹھا رہا ہے اور وہ کھا رہا ہے، تجھے صلح تک نہیں کہی، تجھے یہ تک نہیں کہا کھا لے، لیکن جب تیرے ہاتھ میں آئے تو اس کو عطا کرے، یہ نہ کہے کل اس کے ہاتھ میں تھا تو اس نے مجھے نہیں دیا تھا آج میں بھی نہیں دوں گا، کہا جو تجھے محروم رکھتا ہے اس کو عطا کر، جو تیرے ساتھ رشتہ توڑتا ہے تو اس کے ساتھ رشتہ جوڑ، یہ ہے احسان. اللہ کہتا ہے اس سے اچھا دین کیا ہے جس نے اپنے چہرے کو رب کے سامنے جھکا دیا، اور وہ ہے احسان کرنے والا اور ملت ابراہیمی کی اطاعت کرتا ہے. ملت ابراہیمی کیا ہے؟ ملت ابراہیمی یہ ہے کہ جیسا اس پر بھی میں نے عرض کیا کہ وہ جو یعنی ایک تو توحید ہے، رسالت ہے، اللہ کے احکام ہیں اور چاند آئی چیزیں ہیں، ان میں سے یعنی 10 خصائص جو علماء نے لکھے ہیں، ناخن تراشنا، اسی طریقے سے لبوں کو چھوٹا کرانا، داڑھی کو بڑھانا، اسی طریقے سے یعنی مسواک کرنا، منہ زیر ناف اور بغلوں کے بال جو ہیں یہ اتارنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ ملت ابراہیمی کی نشانیاں ہیں. آج کتنے بہن بھائی ہیں جو ناخن لمبے لمبے رکھتے ہیں اور یعنی انسانیت سے نکل جاتے ہیں، ملت ابراہیمی پسند نہیں ان کو آتی، وہ ناخنوں کو بڑھا دیتے ہیں، جن چیزوں کو کٹانا ہے وہ بڑھاتے ہیں، جن کو بڑھانا ہے اس کو کٹاتے ہیں، عجیب سا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. ایک فیشن کا آج یہ انداز بھی نکلا ہے کہ ناخن نہ کٹائے جائیں، ناخنوں کو لمبا کر لیا جائے. اللہ کہتا ہے ملت ابراہیمی پر عمل کرو، ملت ابراہیمی یہ خصلت ہے، یہ ایک سنت ابراہیمی ہے، ناخنوں کو تراشا جائے، ناخن بڑے نہ ہونے پائیں. اور یہ دیکھیے ناخنوں کے تراشنے میں بھی ایک کتنی پیاری لطیف سی بات ہے کہ ناخن جو سیاہ ہو جائے، جو آگے بڑھ جائے اس کو کاٹو، اور جو کچا ناخن ہے اگر وہ کٹ جائے تو اس کو آدمی کو تکلیف ہوتی ہے، آدمی کا خون نکلا ہے. یہی شریعت کا معاملہ ہے، کہا یہ ایک حد ہے، یہ سیاہ اور سفید جیسے ناخن میں حد ہے، تھوڑا سا ادھر ہو گیا تو تکلیف بڑھے گی. ایسے ہی دین اور کفر میں حد ہے، ایسے ہی اسلام اور بے حیائی میں حد ہے، ایسے ہی نیکی اور برائی میں حد ہے، ایسے ہی سچ اور جھوٹ میں حد ہے. آپ نے دین کے احکام پر چلنا ہے، ذرا ادھر ہو گیا تو گمراہ ہو گیا، ذرا ادھر ہو گیا تو حد سے گزر گیا. اب یہ نہیں ہے جیسا لوگ کام کرتے ہیں تو بتایا جاتا ہے، دین اتنا سخت نہیں ہے، دین ہمیں آنکھوں پر پٹی باندھنے کا حکم نہیں دیتا، کانوں میں روئی ٹھونسنے کا حکم نہیں دیتا، دین ہمیں زبان کو باندھنے کا حکم نہیں دیتا. بھائی اگر زمین یہ دین یہ کام نہیں کرتا تو دین اس طریقے سے کھلی آزادی بھی نہیں دے دیتا کہ جو چاہو سنو، جو چاہو دیکھو، جو چاہو بولو. دین کے اپنے اصول ہیں. تو جیسے ناخن تراشنے میں ایک باریک سا یہ نقطہ ہے کہ ادھر چلے گئے تو گناہگار ہو گئے، اگر سیاہ نہ کٹا تو گناہگار ہو، اگر کچا کٹ گیا تو تکلیف ہوگی، خون بہے گا. یہی طریقہ دین اور بے دینی کا ہے، یہی سچ اور جھوٹ کا ہے، یہی حق اور باطل میں ہے. چیز کرنی ہے، یہ باریک سی لکیر ہے، اس لکیر کا لحاظ کرنا ہے. جو اس لکیر کا لحاظ کر گیا وہ پڑ گیا، تو کہا ملت ابراہیمی کی اتباع کرتا ہے. وَاتَّخَذَ اللَّهُ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا ہے، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا ہے. تو اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ محبوب کریم ابراہیم خلیل اللہ کی وہ کون سی صفت ہے جس کی وجہ سے اللہ مجد الکریم نے اس کو خلیل بنا لیا؟ تو اصل میں خلن جو ہوتا ہے، اصل تو خلا تم سے ہے، تو خل تین طریقے سے، لیکن خلیل خلا تم سے ہے، محبت سے ہے. اور خل ایسے رستے کو کہتے ہیں کہ جو ریت پر بنا ہوا ہو، ادھر ریت آتی ہے، ریت اڑتی ہے، رستے کے اوپر پڑتی ہے، رستہ گم ہو جاتا ہے. تو کہا اس طریقے سے اپنی ذات کو ذات باری تعالیٰ میں گم کر دینا کہ اپنا نام تک نہ رہے، اپنی زبان تک نہ رہے. یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ جب آدمی اپنا آپ مٹا کے، میں مٹا کے رب کے حضور پیش ہوتا ہے، تو پھر رب کہتا ہے کون تو سامن فیف ملا جی، کون تو باسرن فیب سر اللہ جی، کون تو یدن فیم تشو بہا، کون تو ریجن فیم شی بہا کما کر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسیہ، اللہ کہتا ہے پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں وہ مجھے سے دیکھتا ہے، پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں وہ مجھے سے پکڑتا سنتا ہے، پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں مجھے سے پکڑتا ہے، پھر میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں مجھے سے چلتا ہے۔ تو جب آدمی خلیل بنے تو آقا نے فرمایا ابراہیم کے اخلاق کریمہ وہ تھے جو رب کے اخلاق کریمہ ہیں، جیسا رب مہربان ہے حضرت ابراہیم بھی مہربان تھے۔ آپ کھانا نہیں کھاتے تھے سوائے مہمان کے، آپ کئی کئی دن بھوکا رہتے تھے اور ڈھونڈا کرتے تھے کوئی مہمان آ جائے تو میں اس کے ساتھ بیٹھ کر کھاؤں، کیونکہ رب کی بھی یہ عطا ہے نا، رب مخلوق کو کھاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے یہ اخلاق اپنے میں یہ داخل کر لیا۔ حدیثی میں آتا ہے ایک دن ایک آدمی ملا آپ کو کئی دنوں کے بعد، لیکن ملا مشرک کافر تھا۔ تو جب آپ اس کو گھر لائے تو پوچھا تو اس نے کہا جی میں تو مشرک ہوں۔ تو آپ نے کہا میں تجھے کھانا دیتا ہوں تو اللہ کی توحید کا اقرار کر۔ اس نے کہا لو دو لقموں پر میں اپنا دین اور اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دوں، میں صرف روٹی کے بدلے دین چھوڑوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ مشرک ہو کر یہ دوستو بات کہہ رہا، ہم مومن ہو کر دو لقموں پر دین بھیج دیتے ہیں، ہم مومن ہو کر مسلمان ہو کر دو روپوں اور دو ڈالروں اور دو درموں پر دین بھیج دیتے ہیں، جھوٹ بول دیتے ہیں۔ ہم چند روپوں کی خاطر جھوٹی قسم اٹھا جاتے ہیں، ہم چند روپوں کی خاطر جھوٹا وعدہ کر دیتے ہیں، ہم تھوڑی سی دولت کی خاطر دین بھیج دیتے ہیں۔ وہ منافق ہو کر کافر ہو کر وہ مشرک ہو کر کہہ رہا ہے ابراہیم میں چند لقموں کی خاطر اپنا اور اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑ سکتا، چلا گیا۔ اب اللہ جل مجد الکریم نے وہی فرمائی، کہا ابراہیم دیکھ میں اسے 70 سال سے جا رہا ہوں، میں جانتا ہوں یہ میرا منکر ہے، میں جانتا ہوں یہ مشرک ہے، یہ میرے سوا بتوں سے مانگتا ہے، میرے سوا بتوں کو پوجتا ہے، لیکن میں پھر بھی دے رہا ہوں، تو میرا خلیل بننے کی کوشش کرتا ہے، تو نے اس کو اپنے گھر سے کیوں اٹھا دیا۔ اب ابراہیم خلیل اللہ ڈھونڈے، اس شخص کو ڈھونڈ رہے ہیں، اس کو ڈھونڈا اور کہا کہ بھائی تم دین نہ چھوڑو اور میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا تو کھاؤ نا۔ اس نے کہا ابراہیم یہ چند منٹوں میں اتنی تبدیلی کیسی؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب تو اتلا تو اللہ جل مجد الکریم نے مجھے فرمایا کہ ابراہیم تو کیسا خلیل ہے، کیسا میرا نبی ہے، تیرے گھر سے آدمی خالی ہاتھ لوٹ گیا، خالی بھوکے پیٹ لوٹ گیا، اور تو نے کہا میرا دین قبول کرے گا تو دوں گا، میں اس کو 70 سال سے دے رہا ہوں، جانتا ہوا بھی کہ وہ بتوں سے مانگتا ہے، بتوں کی پوجا کرتا ہے، تو اس لیے بھائی میں دوڑ کے آیا ہوں کہ چل تو مشرک ہی ہے لیکن میرے گھر کھانا تو کھا لینا۔ اس نے کہا ابراہیم واقعی یہ بات ہوئی ہے؟ کہا ہاں۔ تو وہ مشرک کہتا ہے اے ابراہیم تیرا رب کتنا رحیم ہے، تیرا رب کتنا کریم ہے، میں آج بتوں کو چھوڑ کے تیرے رب کا کلمہ پڑھتا ہوں، میں مومن ہوتا ہوں، اسی وقت کلمہ توحید پڑھا اور واپس آیا، حضرت ابراہیم کے ساتھ کھانا کھایا۔ رب نے کہا ابراہیم میں نے تجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے، اب تجھ میں وہ صفتیں پیدا ہو گئی ہیں کہ تو اپنے اور غیر میں رحم کرنے کے لیے دیکھتا نہیں ہے، تو ہر میری مخلوق پر رحم کر رہا ہے۔ تو کہا اللہ نے اس کو اپنا خلیل بنا لیا۔ اب خلیل اور حبیب ان کو بنایا خلیل، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے، مسلم کی حدیث ہے اور کتابوں میں موجود ہے، تو صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کہتا ہے اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا بڑی شان ہے، دوسرا کہتا ہے تعجب کی بات ہے اللہ نے حضرت موسیٰ کو اپنا کلیم بنایا، تیسرے صحابی کہتے ہیں اور اس سے بھی بڑی تعجب کی بات ہے حضرت عیسیٰ کو تو روح اللہ کہا۔ اتنے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا سمعت کلامکم، میں نے تمہارا کلام سنا اور میں نے تمہارا تعجب بھی دیکھا، تم نے کہا کہ ان اللہ اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وہ کذالک، تم نے کہا ابراہیم کو اللہ نے خلیل بنایا، ہاں واقعی ایسے ہی ہے، وہ اللہ کے کلیم ہے، واتخذ اللہ موسیٰ کلیما وہ کذالک، اور اللہ نے موسیٰ کو اپنا کلیم بنایا، بلا شک وہ اللہ کے کلیم ہے، اللہ نے عیسیٰ کو روح اللہ کہا، بلا شک وہ کلمۃ اللہ روح اللہ ہے، الا وانا حبیب اللہ، میرے غلاموں سن لو میں اللہ کا محبوب بن کے آیا ہوں، میں حبیب اللہ بن کے آیا ہوں، لوا الحمد یدی ولا فخر وادم ومن سبا تحت لوائی ولا فخر، لوگوں سنو میں رب کا حبیب ہوں، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، حضرت آدم کے سوا، حضرت آدم اور اس کے ماسی سب سارے انبیاء خلیل ہوں، کلیم ہوں، روح اللہ ہوں، نجی اللہ ہوں، یوسف حسین ہوں، ایوب صابر ہوں، ابراہیم خلیل اللہ ہوں، سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ یا اسحاق وجیح اللہ ہوں، جتنے بھی ہیں سارے میرے جھنڈے کے نیچے آئیں گے، لیکن میں فکر نہیں کرتا، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا، میرے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، لیکن میں فکر نہیں کرتا۔ خلیل کو رب نے بنایا، ابراہیم کو اپنا خلیل، اور ہمارے آقا کو بنایا اپنا حبیب۔ حبیب اور خلیل میں کتنا فرق ہوتا ہے، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر اس پر زیادہ گفتگو کی جائے گی۔ وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمان و زمین ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ وکان اللہ بکل شیء محیطا، اور اللہ جل مجد الکریم ہر شے کو محیط ہے، ہر شے پر اللہ کا قابو ہے۔ تو جس کا قابو ہے وہ تو اتنا رحیم و کریم ہے، اور جن کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے وہ اتنے ظالم ہیں کہ جس کی یعنی حد نہیں ہے۔ تو اللہ جل مجد الکریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کی توحید کو مانے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کو مانے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر ہم چلیں۔ اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔